نو چې کله چاله قرآن ملو شو که نه ناغبا مالدارو ته نفس خیږي. دا ګوره دلته هم وي سورت طه کې به هم راشي هلته به وي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قرآن اهمیت ذکر کی ناخر کے وہ ام دار راضی چ لا تمدن عینک سترگی اوچت نے کی. قرآن والا ہوتا دا ترغیب شو دین والا ہوتا چ چالے قرآن ور کڑے دے چرت دو نہ وے چ بل چالے ہم سور کڑے پسخے گما وی اسی دا آیت پا دیشان نزول کے دا خبر کی بعد مفسرینو چ سو قبیلہ وار سب چوا نداغی ډیر زیات ساروی و زناورو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو قتل بنن مستلقو او داغی غا سوٹی موٹی وغیرہ غا پا دے بدن بانے والے لگے دے روے نو نبی علیہ السلام پا دے لارا باندہ سے تو ډیر زیات مالے ہو نو پودے پٹکڑلا ادایتے وے چلا تمدن نئے کا ذرا چمال تا نہ پسخے گم شر ترے سو کلی دے جب پجیرو کے لاڑو اڈیر تیز روان دے وہ نہ پسخے گے وطا لا تمدن نئے کا شر ترے چا بنگلو لی دلا لا تمدن نئے کا قرآن والا تو ہوئی چالے چال قرآن العظیم مرکڑے دے اگاو پسخے گی نا کنینو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو قول لے اگر مختی من اوتی القرآن فرعا ان احدا اوتی من الدنیا افضل مما اوتی فقد صغر عظیما وعظم صغیرا. امام راجی دے قول نقل کرے دے پڑے آیت کے دا ابو بکر صدیق چالے چو قرآن علم ور کرے دے او غوی زمانہ سوک پدی دنیا کے بلوم غرشتا فقد صغر عظیما وعظم صغیرا وڑو کسی اے غٹ کو او غٹے وڑ کوٹے کو قرآن غٹ کتاب دے دے تسپک گورے او دنیا و مال دولتو دے تو اچت گورے لا تمدن عینے کا. حدیث کے چرازی لیس منا من لم یتغنا بالقرآن. سفیان ابن عیینوی چی دار دے آیت تشریدہ اگر مانا اڑو دینا چی زانے پا قرآن مالدار نکو چی قرآن دے لدر کنا بسو شو کنا نور سکو آئیت چی تا لدر کی فریزن ابویا وقل انی انا النذیر المبین ورطوایا چی زویر ورکون کی خکار ایما کما انزلنا پشان دا اغی عذاب انزلنا. اس نمونه بدلی سلورم نمونه دا دو نمونه پاتی شوی کنه دری خو تیری شده زرو اس دا مخکانو یو مقتصمینو ایو مستازئینو دا دا دی امت خبر دا کما انزلنا لکا سنگا چی یا پشان دا اغی عذاب چی نادل کرو منگا علی المقتصمین چی قسمونه کرو پا مخالفت دا پیغمبر کی یو مانا دا قسمون اکڑو یو بل سران شیار سبکو خود دے پیغمبر مخالفت با آغا نپریدو. دوی مانا را عبداللہ ابن عباس تا امام راضی کرده دا چه لار ویشر ویده مکی چه سوک برات للو چوکونو بانی با اولادو شپارس کسانو کم و زیادو چاوی مجنون دے چاوی ساحر دے چاوی کاہن دے چاوی شاعر دے دال مقتصمین دی پدی بوم عذاب رازی المقتصمین قسمونه دا پیغمبر خلاف کی لار ویشی. لار ویشل سے مطلب پروپیگنڈا مهم یو خبرت معلومه شول باطل نری دو بس میڈیا اغسطه ننو میڈیا چو تو ٹی وی اخبارونا دی ټولو کې بس دی ذکر دے د نیکانو خلکو ذکر را نغه بس چې خبره ای نو امریکه دا وکړه چې امریکه سرس وشو هغه څنګه نشی کارا کوله جوڑ بولو گوری شل امریکیان چه ملکی کنا نا پا خبرون که بدا ہو رے یو لغوان دکه او گره دو او بل مرشا بس دک خبر بو ایو پوری شل برابر کری نا دی میڈی آغست تیرا نن سب هم دک کار دے المقتصمین اگی لار ویشلی وی دک اگر دور که دا ٹکنالوجی نوی یو تا وی علاکا چطا دی دیوانی پسی زی بس چطا دا خو شاعر دی آپسی زی اسوی ریز داشت گردو دکیانو سی خیالات والا رجعت پسندو داو دا کما انزلنا المقتصمین اللذی نجال القرآن آئیدین دا کسان دی چه قرآن ٹوٹے ٹوٹے کڑو پوچے پوچے کڑو بوٹے بوٹے کڑو پوٹی تی جو کڑو عزین دے مقتصمینو فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ستا پا رب میرے قسمی لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مُنگ بارا دی ٹولن تپوس کو داغی چی دی سکول دا قیامت پورس دا ابو العالیہ روایت تے دا ٹولو بندگانو نبرا قیامت پورس دو تپوس اکی گی عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا زَا عَجَابُ الْمُرْسَلِينَ دی سکول اور پیغمبرانو خبرے قبول کڑی واو کنا دا تپوس برا ٹولن اکی گی او دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دا چھے نبی فرمائل ان المرء لیسأل یوم القیامت عن جمیع سعیه حافظ ابن کثیر دا روایت دے بیان خلق کر دے انسان چھے سکڑی نے تپوس بتے نکی دا خونشتا لکر آمیان چھے ہوئی پی گوارے دو مانا رانجو دن پاک جان کے غاڑی ڈوبی ڈوبی اس طرح کے تو روا انکہ گورے گندہ بادے سو پڑا کون تکے ڈیر جات رانجے لگو لی پتے نظریے چھے شہر آبا تپوس کی گئی تو رہے تو روا تو خبر نہ رکھو ڈیر ڈوبے مت تو رہو بیا خلق بھی جادہ اڑے دلے دے بس تر کے لیا سلا بس درم ہے بس درم کری خبر ہوئی نہ کل پہ میں خبر ہوا خود دو نظر دے دے کرکی آپ جب نے کثیر ہو چہت تا کوہلا دا تپوس بکی کی چداران جے کم دے پیرا کڑو دار سنگ لگا وہ لو اچھے تپوس دا استعمال دا پیرا کے دو دا ہر چیز ہو اگر بکی گی ابن کثیر فصدع صفا صفا بیان کوام داغے چتاتے اڈر کی دیشی دی توی فصدع خپل مانا رسدع دا اشق اور امام راغب ہوئی چھ کم جسم سخت اور ٹوسی اور اغا مات شی نو اغا وقت صدع استعمالی کی گورا شیشہ ندا دا چھ رو بغے اصلور ٹوٹی شی نو دیتا صدع ہوئی یو دائی کنا چی زر روٹی شی اگر مجازی مانا کہ زر میں سلور ٹوٹی شی خدا آیا تو دقا نیا دی دقا نیا ٹوٹی شی ویسی ہوئی کلا انسان ہوئی پچی پچی شما زر زر شما تیتا گپ ہوئی ایو دائی چی شیشہ رو بغی کنا اوگا ٹوٹی ٹوٹی شی دیتا صدا ہوئی مسئلہ بدا سے بیانے چی دیخوا پتو لگی آغا سنت تے دا بدت تے آغا توحید دے دا شرک دے آغا حلال دی دا حرام دی آغا غفلت دے دا ذکر دے لکہ خپت ہو لگی دوارا غارا خو کلوشی فصدع صفا صفا بیان کوا بما تومر و داغی چتا تے حکم کولی شی و بذالک عمر تو ان صلاتی و نسکی واردن المشرکین نمشرکانو نا ڈڑا کوا غم مکوا پینزم نمونا انا کفینا کالمستازین یقینن منگا کافیو ستارا پارا یقیناً مونگ تالا بچکون کیو دا مستازین انا مونگا کافیو ستارا پارا پا مقابلہ دا ٹوکو کون کو کے دا نبی سر دا چا عداوتو مفسرین لکھی خو لیکن مونگے دا مدارک پاوالا سر وسوائیو تفسیر مدارک کے دا سری یو پینزک کا پرے دا سوی چپا خارا میانو دائی بغیر دا دینا بلکارنو دا دے پکا حرا میانو چھ نبی علیہ السلام پورے بیٹھو کے کول دیتو بھی المستازین پالی کلامو نمبر ایک پکے ولیدو الولید بن المغیرہ دس رہے سے چلو کا انا کا فینا کا فلا ربان روانو او ناسا پا یو غشر آگے او ددو جامع کے ان خطو او بیا دے الگے دو ڈیرے اگل لڑکو را لڑکو لیکن داغی پوج سر دی زخمی شو ختم شو مرش اس ایس بیس دویم عاص بن وائل او دام دیر قطر آمیو شیطان لو تین نمالو ولد آرستو بصورت تو آکی مریم کی راشی دا دیو عاص بن وائل دی پلار روانو نازغی امات شو ناغخ پیڑ اماما شو کینسر شو نلل مردار شو ختم شو درم پک اسود بن عبد المطلب دیڑون شو رزان پغم شو سلورم اسود بن عبد یغوس ہو دد مبارک لکھی تفسیر مدارک کے روغ موڑ سڑے ہو کن دے تلڑ ال تک وہ نے وے کم وہ نے زیات ازغیو ناگے تو مقام خدری رضانے وہ تو برابر کا سہرا کا گو چاہو تو سکے وی دیو نے لپ ڈر چک اور جما بس کپرے والا را بغول نو یہ لگا دا سکے بس کپرے وا اون لے رکھستا از غول ورا بغولا دا چلے کو کو تر دے چے پر اور دے دے مردار شو یو پک یا حرس یا حارس پمپی شو دے دینا زوی بئی گی آگ دینا بین بئی گی پمن سخا کچن اور ایمن ہم پدے حال کی مردار شو انا کفینا کل مستازین ختم بے کم پدے لگو لگو سیزنو دا سوک دی دا مستازین دا اللہ دشمنان دی ستم دشمنان دی المستازین خدا اللہ دشمنان دی اللذین آیا جعلون ما اللہ الان آخر دا غدی چاکی دل دی چی دا اللہ سر بل معبود شتا فسو فیعلمون زرد چیدی تو پتو لگی پتو لگی رکنا ولقد نعلم تسلی بیا سورت ختمی خام خام پوئی گو پی جنو انکا یدیق صدر کا چستا دا سینا طبعان تنگی گی انسان سینے تنگی گی کنواتے خویلو فلا یکن فی صدر کا حرجم من ہو تنگستے ہمارا والا خوراشی انسان دے بما یقولون پائے چی دیئے وی شاعر دے ساحر دے کائن دے دا دے وغا دے علاج دا حزن فسب بے بحمد ربکا پاکی بیان واسر دستائن دا خفض ربو وکم من الساجدین او شار سجدہ کون کو نام یرک کشان دا سجدہ کون کو نام منس کوا وعبد ربکا دا خفض رب عبادت کوا دا سے وقت پہ انسان بانے نرازی ابن کثیر کی دی چغتر عبادت و معافشی بازی پکی ہوئی کہ نا دے پہنچا ہوا بزرگ ہے منز نہ کی ہوئی دے منز کی کہ نا پا کعبہ کی روڑے دل تو خوری منز دل تکی دا سے حال پہ ہیچا بانے نرازی چھے اغن عبادت معافشی ہاں رفع القلم عن سلاس یا با نابالغی عبادت دینے کی یا با ادی نچراوخش کی بے ایا بلی ونی نجدی بھی مات عبادت معاف دے او دے بالغ ہو خم دے شف شف کی خویخ دے خو مطلب دا چلے ونے دے کنا زکا وہ بھی عبادت رات معاف دے عبادت چاہتا نہ معاف کی معاف کے دے نہ عبد الناس پیغمبر دے اگر تو عبادت کا وارق پل رب ہو حتایات یکل یقین تر دے چراچی تالا مرگ یقین سے تو بھی مرگ بخاری کی روایت تھے دا ام العلا انصاریه رضی اللہ عنہ عثمان ابن مزعون چی کل وفات شو ندووے دیووے اما ہوا فقد جاءه الیقین دل اخو مرگ راغی یقینی شی پا دنیا کے مرگ دے مرگ یقینی دے قبر شکی دے قبر بیا ملو شی آنا کفن شکی دے کفن با دیا نصیب شی آنا لیکن دا مرگ چی دے دا یقینی دے دیتا یقینی شی ہوئی کی پلانے پا حق و رسیدو باخر تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون سورت نحل پدی سورت کے اللہ رب العزت پابندیگان باندھے خپل انعامات چ اللہ پہ کڑی دیا ذکر کی ربط و مناسبت سورت دمخ کی سورت سرا روح المانی کے دا سرے مخ کی سورت کے مستازئین ذکر کرل چچا د نبی علیہ السلام تکذیب کو دلتوی اے المقتسمین او اے المستازئین ستاستا دا خبر کو چی سمشے اکا نسمے گئے نا اتا امر اللہ دا اللہ عذاب راغلے دے استاد پسر بانے جدے دویم ربط او مناسبت تفسیر بحر المحیط کے داسرے مخ کے صورت کے دعوے چی فوربکا لنسألنہم اجمعین چردین و تپوس کو ماں ارز را روان دا اغرز بکل رازی ناغ را روان دا تا امر اللہ ذکر جمہور وی چی دین مراد دا قیامت رز دا. امام سیوطی دا سورت حجر کم اخری آیت چی دے ناغد دے سورت نحل لومبی آیت سر اولا گوا التوی یاتی یک مزارے دلتوی اتا ماضی یاتی یک الیقین و اتا امر اللہ دا دوارا دے اوبل سر اولا گے دل التے مستقبل مخ کے ذکر ذکر کر کے مستقبل مخ کے پہ ماضی باندے اور تفسیر قرطبی کو ہوئی چدا اتا دا پمانا دے یا اتی سر دے خدا اتا ذکر ہوئی چی یقینی خبر دن دے نے تعبیر ہو دا ماضی پس غیر سر اوکو دا خو مناسبتون ہو دا صورت کہف نا رستو دا صورت اگر نادر شوے دے صورت پا دو حصو بانے مشتمل لے اول حصا دا شرک فی تصرف دا رد دا پارا پا عقلی دلائل بانے مشتمل دا اول دلیل دا ذکر کی خلق السماوات او خلق الانسان آفاق میں پیدا کری دی تاسو میں پیدا کری ہے بیا بدین رستو دویم دلیل لازی هو الذی انزل من السماء ماء باران زوروما دریم دلیل برازی والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون سلورم دلیل برازی اولم یرو الی ما خلق اللہ من شئین لسجدی آیتو او پنزم والله انزل من السماء ماء او شپگم والله اخرجکم من بطون امهاتکم ایوبا اجمالی نقلی دلیل ذکر کی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ایوبا وحی دلیل ذکر کی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئین سورت کے بدعوت ریزل راضی لا الہ الا انا فتقو ددرم نمبر کے اس بیا بلگرست راضی الہکم الہ واحد بیا بوی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد او بیا مسئلہ ہجرت ذکر کی او ان الله یامر سربا امور سلاسل دفع العذاب ذکر کی دوے میں اس بار سورت شروع کی گی آیت نمبر 113 نا پائے کے بعد رد دشر کی فعلی ردی دا تحریمات غیر اللہ خبر بکی چکر دا ممنے دا اللہ نہ سوا بل سوک سے ہوشی حرامی داغ ممن دا اللہ منا اخر کے بعد دلیل نقلی ذکر کی دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا نا دا صورت مشتمل پد دو عیسو باندھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ رو رسید دا اللہ عذاب فلا تستعجلوہ تاسو پا تلوار مغواڑے دے لرا منکر تے مجھوڑے گے نی منے نہ دکا تلوار کوئے کنا زکا جسو کے منی ناغیت نے یری گی چاچ پی ایمان راوڑے دے نو مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق سبحانہ وتعالی پاک دے دا اللہ اور دیر لوے دے اما یشرکون دائنا چی دیئے شریکان جوڑے ینزل الملائکتا بالروح رالیگی ملائک بالروحی پا عذاب سرام فضل کبیرو ینزل الملائکتا رالیگی ملائک بالروحی پا وحی سرا ابن کسیرو من امرہی بے امرہی تفسیر قرطبی دوجے دا امر دا دنا حکم متشوی دے ملائک راضی وما نتنزلو الا بے امر ربکو جبریل لازی روحو علی من پاغ چاہے شاو چکو خیشی من عبادی دخپلو بندگانونا اللہ معلوسی دل تلکلی دیسو غلط گونتا کہ خلق دن اگی ہوئی چیز جب نشتا دا دے چمونگ دا رسولانو منو دلیل ویدا ذکر کردے دے چار رسول سوا اللہ ہے وکل ما سوا اللہ فهو محجوب عنا فالرسل محجوب عنا رسل دا اللہ نہ سوا دی دا اللہ نہ سوا چی غم محجوبی دا اللہ زمون پمنس کے پردہ جوڑی گی نہ دا رسول پردہ جوڑی گی نہ بیاوی رسول پردہ جوڑی گی کم چ پردہ جوڑی گی منگے نہ منو زموں تاجت نشتا نہ رسولان تا زموں جت نشتا غلط منطق روان کڑی دی ہوئی رسول چی دی دا خو پردی نہ دی رسول غتا اللہ ترسی دا خو واسطہ دا اللہ و دستا پا منس کی زو جہتین شخصیت تی دا اللہ نا فیض اخلی او غفیض تا ترا رسی دا انه لا الہ دا روح بیان دا روح الارواح پا کلمہ را توحید ان انذرو دا بدل لی دا روحنا ینذر الملائکت بالروح دا روح سرے او ان تفسیریہ دا چیم یرور کی خلقوتا انه لا الہ الا انا فتقون چنشتا بل مددگار بید اللہ نا فتقون نو زمانہ زان بچ کے یا او یری گئے زمانہ شرک مکوے او یری گئے زمانہ تاسو ماسر شرک مجوڑوے فتقون دا خطاب چا ترے ابو سعود وی چی دا مستعجلین ترے فلا تستعجلو تلوار مکوا او یری گئے زمانہ زمانہ عذاب نوم او یری گا او فافسیحی را فتقون اذا کان الامر کذالکا فتقون کلچ معاملہ دا سیوان تاسو زمان او یری گئے یو قوت عملیہ رے قوت عملیہ کے چی کمال پیداشی دیتا تقوی بھی لکی گی او یو قوت نظریہ رے پائے کے چی کمال پیداشی اغیت معرفت دا اللہ بھی لکی گی پتوحید سراغ رازی لا الہ الا انا قوت نظریہ سم کا فتقون قوت عملیہ سم کا او لا الہ ازک مخی کو چھ بیر دینا تقوی نشیرات لے چھ لا الہ الا انا نمانی نصب متقی چی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کردی دی اسمانو نوز مکا دا پار دا حق دا خکارا کولو حکم دارے چھ لا الہ الا انا تعالی اما یشرکون فدیم زلی ہوئے سبحانه وتعالی اما یشرکون تعالی اما یشرکون دیر لوے دے داغسنا چی دیئے شرکان دا اللہ سر جوڑی دا فاق دا خلقت بیانے ہو کا اسمانون ازمکہ میں پیدا کری دی نو اس دو انفس و ذکر کی انسان تمہیں پیدا کرے کنا کبر عالم میں پیدا کرے دے وقت دنیا میں پیدا کرے دے نتمہیں پکمیو مرما پیدا کرے خلق الانسان من نطفت ما انسان پیدا کرے دے دا نطفینا امام رازی رحمت اللہ علیہ دا لکل دی چی دا انسان دا نطفینا پیدا کرے دے ننور و حیوانان تو گورا انسان تو گورا دا کڈیر لوے فرق دے دا انسان بچے چی کل اول پیدا شی دا مور نا پیدا شی بچے دے پیز نا پوئی گی آسے بس رشینو یو سور دے او دا چرگ نا چے چرگ چے اگیبان ٹنگو کی بچے تے روزی اگا مور پسے روانی اج موری سکین آکا شانتی کی ادا سے مرغابے پس جے بچے روانی مرغابے ڈنٹ اور ٹوپ کی گنا یا بتا نا بچے و سر عمر ٹوپ کی اور دا انسان نا بچے اک عمرہ کاروائی او اخیارتیا نشکو لے کم چے دانور کی او بیا دا اللہ قدرت تو گو رچ دغا یو نطفر نارینا او زنانا او ذکر والنسا دا ردین دا سے جوڑی چھ داغی اندامونا داغی صفات او مزایا ټول مختلف فیدا ہوا خصیم مبین ناسا پا دے خصیم مبین جگڑا کون کے اخکار دے جمہور کو تزجر ہوئی چھ پیدا کڑے میں یہ دا نطفینا او ماسر جگڑا کے او بعد مفسرین وی چې دا نعمت خبر ده چې د نطفه نه پیدا کړي نو چې نعمت مې درادر کنه د نعمت قدر دار چې لا اله الا انا فتقون لراشا دو نعمتونه ذکر شو یو آفاق مې پیدا کړی دي دیم انفس مې پیدا کړی دي اے انفس او آفاق کې دیری نه خداون ور الله پیدا کړو والانعام خلقها نعمت حصی ته وسو ګور صورت چریږي په نعمتونو یو مانوی نعمت تے ایو حسی نعمت تے چی تو تا گورے و نعمت دا تخکاری ولنعام مانوی ولکم فی آ جمال ولنعام آو ساروی پیدا کړی دی الله دې سارو لرا سمانی تازواج من الدوان سنین و من الماوز سنین من الابل سنین و من البقر سنین لکم فیا دفع ستاسو دپارا فیا پدی سارو کی دفع و نو سامان دگر میں دو دے شاوری اللہ مانا را لکم ستاسو دپارا فیا پدی سارو کی دفع و نو جامی دی رست براشی و من اسوافها و بارها و اشعارها اساسا و متان الہین و منافع و دیر پیدی دی وڑے ویخت و پشم وغیرہ پائے کے دیر پیدی دی و منا آتا کلون او بعد الاغینا خورے تاسو پی اس کے سورلی پی کوئے نخورے یوم و منا آتا کلون وخ خورے واز دویلی کوئے کسکر خورے منہا بعد الاغینا دا اکل مانا متبادر چتاسو دا دین خوراک کوئے اسے عام معنی با نکالے کنا نسکاکم کے کنا پینس کی ندا خوب مشروباتو کے راضی نخوراکا اسکاک پیمس کی لسیمس کی شملیمس کی اب کچھ ام خوری اگوڑی ام خوری نماکولات و مشروبات طول پا دے کے موجود دی نبدن نپا کے لبن اگا پخ پلا بانے راغ منافع و ضروریوں کے لے ولکم فیا جمال نعمت معنوی ستاسو دا پارا پدے کے جمال اندرو نقدے دار شاہ سے مانا دا رحم اللہ جمال ان خواہست زمیدار چکل ساروی بوزی کا نا دا کور نا چکل اوزی نو دی مارنی نو دا سے کمزوری کمزوری خکاری او چکل دا میرے نا مادیگر را واپس کی نا مارخ کاری نا اگا وقت دیر مزیدار کولی خیستا خکاری نا حالت مخی کڑے دے ستاسو دا پارا پدے کے خواہست حینا تریحونا کلے چھ مخام کور ترا والے دا میرے نے چھ کور ترا جی دے اول مخ کے دی وجہ نے ذکر کو چھ خواہش پا کے ذکر دے چھ ڈیڈا دے خوراک اخ کڑے دے وحینا تسرحون او کلے چھ سر لبو دے پس ابا کی حینا تسرحون دا سار پا وقت چھ کل سر لزی وطاملو اسقالکم دا سارو فیدے و نعمتنا اوڑی اسقالکم ستاسو بوجنا الہ بلدن دا سکلیتا دا سی وطن والا کیتا لم تکونو بالغیم چنے تاسو اغیتا اخپل رسیدن کی سامان خلاسک اخپلم نچے رسیدے لتا دا خرگاڑے چنے سو نگرانوا دا غوز دارو وطلی چانگاڑی پھائے کے سامانو نزیر آزی اللہ بشق الانبوسو مگر پچودلو دا اخپلو داننو اسے زان چوئے پی دیر سامانو چتوئے یا اخپل روانی انو ٹک دا خو لیکن دا سورلے دا برکتا تاسو اگا خپل منزل سان کردی دا خلا پخانے خبروا او اس خوالی زا دی کابتر دی اجازو ندی اینا ربکوم یقیناً ستاسو رب لرعوبون خامخا شفقت کا ان کرے رحیم و رحمی خویر ستاسو دا آرام دا پارے قسم قسم اسباب پیرا کردی دی والخیلا پدی انعام کے لگ نور تخصیص ہو وخلق الخیلا پیرا کردی دی اسونا والبغالا و قچر والحمیر او خرو لترکبو آر دیر پارا چتاسو سورلی کوئے پاغی وزینہ آر پارا در ڈوال مفول لہو دے لترکبو آر دا کم محل چلے پدے بانے عطف دے تفسیر مدارکو اور پارا در ڈوال دوجے اللہ خیل پیرا کردی دی او بغال پیرا کردی دی زمانگا پقہا دا لکی چدا بغال و حمیر چلی دا دی دا جوٹا مشکو کرا دی تا بھی مشکو کن فی ہو نا دا منحج ریجسٹر مفتی پی خفا شوے دے چیر امام بونی پا پشک کرے کنا مشکو کن فی امام بونی پا پشک کرے ٹولا نمبا پشک کی وی دا دلیل لے دے جرا تکلیٹ در خراب شیرے کنا جلی یہ دے جہالت تر و رسولا شیخ ابو طاہر دبوسی اغوی سفید کلی دی چھتا دے دا مطلب نرے چھتا اللہ پا حکم کے شکرات لیشی دا اللہ پا حکم کے خوشک نرے حکم شرعی معلوم نرے دا مجتہد یو نظر دے دا بل مجتہد بل نظر دے دلتا دا مانا را یو طرف تا یو قسم لدلائل لی او قرائن نی چداغینا نجاست او بل طرف تا داس چداغینا پاکی داغی معلومی گی. یو خدا خبر دا دوی ما خبر پاکی او بل دا والخیل والبغالا اللہ چی دلتا ذکر کی نو دا دیر پارا لترکبوها ذکر کی او دا دیر پارا و زینتن وجہ ذکر کی لے او زینا لترکبوها رکوب و زینا دا دوار چی دی نو دا مفعول لہو دی نو دا دیر دا معلوم شو چی وجہ دا دی سوریگ با دا دیر پارا دی او دول لے دا دیر پارا دی دا دینا علاوہ دا خوراک ذکر دا دے نہ رشوے نو پا دے وجہ سرا علامہ آلوسی لکل دی وروی عن ابی حنیفتا دیما بونیفن یو روایت تے او بعض علماء رخصت ورکڑ دے عن ابی حنیفتا صرف یو روایت دیما بونیفن دے چھے دا خیل او دا اس پا دے غوغا کے رخصت تے و اما انار چھے زیما اللہ مالوسی دے اگوی دما خو خوخا ندا چھے دے خوراک دے اکڑی شی او یو روایت کے دار ایمان سے روایت تے چھے دا مکروح دی یا پا کرات تنزیح یسرا یا پا کرات تحریم یسرا او چاپا کے داویر دی چھے ایمان سے بھی ادریو رد مخ کے دا کراحت دا قول نا لگا رجوع کڑے دا نو دا مسئلہ سنگا را دے کے دو قسم روایت خوراک للو اس وہ کے یو دا چدا ٹک دی یو دا چدا ٹک نہ دی اس قانون دار ہے کہ دوارہ قسم دلائل راشی نہ پائے کہ احتیاط پدے خبر کی چداغ خوراک دے ان کرش دا ترمیزی روایت دار ہے چھ اجازت تے راکڑ اجازت چدا خورے خو لیکن د دغه روایت په تشریح کې چې ترمذی کې راځي په دویم جل کې کتاب الاطعمه کې مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ خبر ادارا چې دغه روایت د کراحت دلیل لے وجہ دارا چې د خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خیبر نروستو اسلام راوڑ دے نو ده دا خبر چه ده دا بخام خار خیبر دوره ده نروستی کنا او روایت ده خالد ده نو ده خالد چه کم روایت ده پاغی که دار آزی چه دا مخرا نو گویا آخری خبر داو چه دا مخرا او اسی او قانون اغوی چه داره چه یو طرف ده روایاتو نه حرمت او ده بل طرف ده اباحت معلومی گی او تعارض راشی نه ده اخیار سا دکار داره چه تحریم لترجیح ور کی دا دیو جنوی اغوی الکوکب الدری امام ابو حنیفوی امام مالکوی امام اوزاعیوی چی حرام دی او اصلا دا لکی چی صحابوی و جماعت اغی خوڑلی دی نمونه مغست ری پلانکی و پلانکی سکسان پکشتا چی اغی دا دی خوراک کرده دی او دا نبی علیہ السلام پا زمانه که با قریشان دا لالولو او ٹک دا خطابی چی شافعی دے اغا داویر دی چی اباحت معلومی گی دا لحوم الخیل اغوی چی دار جابر دا حدیث نو معلومی گی ویسانا دیو ٹک دے دا کو یو خبر حاضر کر کرے دا خود عبداللہ ابن عباس تحقیق دارے چی دا لحوم الخیل چی دی دا مکروح دا اصر دا غوخ چی دا مکروح اوی چی دا احناف و پنیز بانے دا مکروح دی امام مالک وی چی دا مکروح دی نو حکم وی چی لحوم الخیل قرآن کی دا دی چی دا حرام دی او دا آیت الستو والخیلا والبغالا والحمیر لترکبوها فیدو کی یہ دل تک خوراک نر ذکر کرے رکو بھی ذکر کرے دے او زینت ذکر کرے دے دا دوے ذکر کرے دی اغنور وی دا دو معظم دی ادایو پکی کم دے معظم خواہ کری قرآن تکل ذکر کی کنار دے کہ یا کلونا نمو بسرین بھی اثر شیخ خواہ کر لے اکلے نہ ذکر کرے نبیہ علی کی چی اختلاف دے روایات دے امام سے بنا دا حسن سیب روایت دارے چمار امام بونیفانا داوری دلیلی چی دا حرام دی بالکل حرام. ظاہر روایت دی امام بونیفر احمد اللہ دارے چی دا مکروہ دی حرام او سرا ندی ویری خو مکروہ ویری دی ذکر پر احادیثو کے اختلاف تے. او دا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو پر روایت کے خود دام رازی چی دا خیبر کا مورز وا نو دی دا خرچ دی دم رانی ولو او غیل آل کرو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا رستو فتوہ رکڑلا چی الحمر الانسی آرائی کم دلتا پالتو خرچ دی یو دا سارا دا میرو اگر اغنا دیرے دا حرمت فتوہ اغور کرلا فحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الانسی ولحوم الخیل. نو گویا صاحب دا کوکب ہوئی چه دا اباحت روایات دا مخ کی دی نو گویا خوڑل یه چک نشو تا تو غاری اس کے اختلاف شتره چه یاده یه کنا شمشته بوم بیا خوراک خوڑل غاری زکر بخاری کشتا چندخان پا کشتا دا ضب پا بارک امرادی امام ترمیزی روایات روڑی یه کم اختلاف دی کنا خادمه چه وطوی غرمدونی چه وطوی علی کی الکو کو بددی کی جو سوا کار ددی عمرې دا چې پکېم شتري پورا پيو چيلا کې یو ساس کې ماتیا جی کی تک وبنس کی کنه غرندونه وبنس کې چې جب اړی راړی پر هوا کې نمی دا پای باندې گزاره کی غاخونه نشتا زبن خادع ورتوین غاخونه نشتا مطلب دا چې جدا جدا نه دي دا یو ټوکړه باندې دی پېړ باندې دی څنګه چې دا مشهور خبره ده چې د نولی او د مار د یو بل سره نه لګي مداری اکره کړه میله کې جنگي نه لګي یو بل سره نو دا سه هم مشهور ده چې د دې غرندونی او د لړم د یو بل سره لګي د دې دوستانه ده چې کم دې کې د دې سوډه ده کنه نو هم پاک کده کې وسره لړمي او چې کله کاری لاس وردن نکین ټک ول ورکی نه یارانه ده وسره کنه او کم چې باد حنابل دی اغه یې خوريوم ریاض کې بار یو ځل څه دغه تا درعیه تطلو د محمد بن عبد الله بن نجدي چې کم کله دی علاقه هغه ورځ چټي وو خیمه لګېدلې خلکو منډه والے مونږ څه قتل نو غرندونه نیولې غیت الته کې بیا کړي ته اچولې خړلې نو دا دغه مسله خدا شو د خیلو بغال او حمیر ته خلا غږ نه کړی چې ویری نه ني بغال قچر ته وي دا جنس چې بدل شي کنه ایو شانتی نه کنه دا مثلا خری او پاس په باندې ختلی او هغه نه چې پیدا شي نه ته قچر ویل کیږي داخله چې کاری کنه بلې دی قچری آلن لکوران شوی دی ول حمیر اخر کوته پکې یاد کو لتر کبواره دې را پار دې چې تاسو سوري گئے پدی کنه سواره کې فخر نماز سواره کې ضروري کنه دا وګه سواره کې نو سور شپي خندا خبرم نه پیغمبر په تور شوی دي سنت طریقه را مړ سنت دي تازه به کې وزینا اور پار د ډول ويخلقو ما لا تعلمون او پیدا کوي الله هغه څه چې تاسو یې نه پیژنئ الله هم پیدا کوي دا داسې یو خبره ده ويخلقو ما لا تعلمون مضارع ذکر کرے دا اللہ مالوسی بھی دے کہ استمرار دے او یا استحضار دا اس صورت بدیعہ دے سنگ جا مختصر کی دی ناشنا صورت رامق کے کرے دے مضارع راوڑے دا خود تر قیامت جا کم ایجادات تی غپا کلا للو ریل گاڑی و یخلق مالا تعلمون جازو و یخلق مالا تعلمون ہیلیکاپٹرو و یخلق مالا تعلمون چسو جی کنا ایجادات اولا کی گی با دا ټول په وایخلق مالا تعلمون کې راضي د دې ماده الله پیدا کړې ده کنه دی بس ترتیب ورکی الله تعالی عقل ذهن ورکړي دی نه بس شی جوړ کی خو مثلا هغه پټرول لی یا مثلا هغه وسپنه ده یا بلیو دھاتے هغه الله پیدا کړی وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې دی قصد السبيل بیان د سمیلاره دسم الار بیان اللہ کی ومنا جائر او بادر دینا او بعد خلقو د دې سمې لارې نه جائرون کاګه کاګه روان دي زنه بګې داسري چې کاګه کاګه روان دي کوګه غره چې لا اله الا الله نما صلی الله منی افضل الجهار کلمه حق نند سلطان الجائر ولو شاء کدا الله خو غشوي وي لا دا کو مجمعین تا د ټول لبه هدایت درکړې وي دلیل توحید عقلی دویم آفاق میں پیدا کړی دي انفس میں پیدا کړی دي حصی نعمتونه می درکړی دي مانوی نعمتونه می درکړی دي لارې می دل جوړی کړی دي دینی لارې می ته بیان کړی دي نو من کنا مسله لا اله الا انا فتقون هو الذی انزل من السماء ماء الله غدا ته چراوري د پورته نو بود باران لکم ستاسو لپاره منو شرابون د دین اسکلوی چې دا اوبخ کته پزمکه کې لړی شي کنه جذبی کی نبیا کو یو کنه او بس کې و منو شجرون اور دینه پیدا کیږي و نه فی تسیمون چې پای کې خپل ساروی سره وای تسیمون سایما اگر ساروی چې بار سریږي یو یو باران فیردارا زم یوم بتولکم به زرا زرغونی استاد را پارا بهید دې باران پوجا سرا از زرع فصل دې ټولو نمخ کې ذکر کو ذکر ټولو غذا اصل چې دې هغه فصل دې دغه نوم ډوډۍ را رجب ترکه مې پوره خو درې ورځې رجب وکړه کنه یا به نه خوري اصل دې دغه نوم ډوډۍ خور نه ډبره وته کیږي نو ګویلا زرع چې دې دا فصل دا د معاش د پاره ډېر کارامت چیز دې و زیتونا او زیتون ورپسې پدې کې شرافت پدې وجه دې د پخکړې نه پخکړې او د میوې نه میوه دې زیتون کې صبغ للآکلین پخکړې هم ده د پاره د خوراکیانو او میوه هم ده او اتبابی چې د دې ډېر زیات منافع دي د دې زیتون د استعمال و نخیلا او کجورې ولا عنابا وانگور کجوری مخی ذکر کرلی او انگوری ورپسی ذکر کرلو زکا چه مبصرین لکی اللہ مالوسی لکلی دیده دیکی چه دا کجوری چه دا نکلا دا زرو کال عمر لری دو نظرده دا زرو کالو کجورا تیر پا دمکی کن اسکول کتاب کنو بابا چه غا اڈو که نالکو پیارک تو زمڑ شما کنا نو کڑوسی خوبا میو خوری روستو او دیر مدو می بیارا ان نخیل زر کالا دا دے دا عمر چکم دین آگئی او انگور خو دیر زر بس یو موسمی یو میاشتوا او دین پس بیا ختمی گی دا کجوری پا بارکی رکلی دی چه دا پا اغی ممالکو که گیگی چه کم گرم ممالکی مدینه منوره دیره لویا گرمه دا دل تا دیره خکا جوره دا چه زی گرده پا طول علاقه که هر دیتا چه زی دا کجورو غڑ غڑ باغونه دی وچه گرمه شگلوڑ از مکا پایه که دا کجوره کیگی مدینه کی کیگی عراق کی کیگی صدام حسینه چه رکم کور نه گرفتار کرو ای که ونشتا کنه او د مصر په اطرافو کې کیږي دلته پر ایشین کې هم په بعد ګرم علاقو کې کیږي او عناب خدا صرف فاکهه محضره نور په دې کې داسې خاص نشته لري علامه الوسی د انګورو په باره کې لیکلي دي کې تقریبا د دې 50 قسمونه دي 50 قسم انګور دي موږ یو درې سلور قسم لیدلي دي پورا 50 قسمونه سپا کې غټ دي سپا کې اوږد دي چا پوستکه کلک دي چا کې وبډيري دي د چا یو رنگ دي چا بل شانته خوان دي او علامه لوسی دي کې بیمار خپل پلار نو ریدري دي لیکل دي چې زما پلار وی حاج لته داج نرستو مصر تلاړو ویل تا که دما رو رو پا مصر که سیده مهاجر رو نوی چیزوی سر و ملاقاتو کما سبق وی لکا پا مصر که دما رو رو سبق وی دما پلار اللہ مالوسی وی چه اجو کن آل تلر ملاقات لولا اغا چه کم علاقه که اونوی هل تخل کو ویلو چې دا کجوري چې دی د دې تقریبا 300 قسمونه دي هغه بیا وی ول عهده على من سمع منه ذمہ داری پاغه چا چې ما جما پلار ته خبر اورېدلې دا خپل ترګه خبره دارا چې 300 قسمونه د کجورو دي او داسې 50 قسمونه د انګورو دي نجدا کجورو وې ما خام وخت خصوصا نو په روزه کې نو دادې د پیدا کېدو طریقې ته ګورا چې الله په کوم قدرتونو دا پیدا کړی دا مومن کله ثمرات او دار قسم میونا ارشی پا خپل دیبان خده تانگو پا کلا خده انا پی ذالک لآیتن یقینا خام خواب دیکی لآیتن دا توحید دلیل لے لقومی تفکرون دا قوم دا پارا چلے سوچ نکار اخلی تعمل فی ریاض الورد ونظر الہ آثار ما صنع الملیکو سوچ کوکن باق کے میوو کے وسخر لکم اللیل والنار پکاری لگو لی تازل اشپا ورز والشمس والقمر ونورز فمی والنجوم والاسطور مسخراتن پکار لگی دلی دی بی امری دالا پا تکوینی حکم سرا دیتوی امر تکوینی سنگ چورتوی چی روخی جا ڈوبشا سشا ناکشان کی گی انا پی ذالکا یقیناً پڑی مسخر کولو کیے لآیاتن دا توحید دلائل لی لقومی یاقلون دا پاردائی قوم چی داقل نکار اخلی اگا قوم پکار دی چی اذکرون یاقلون یتفکرون نبیا مسئلہ دا لا الہ الا انا آسان اکا بی فکر ہے و بے عقل ہے و نصیت نہ قبلی بیا و دی عذاب غواری در درنو وہو اللذی سخر البارا اللہ غدات تے چھ پکار اس تاثر پار دریاب لگو لے دے تاب اکڑ دے تاثر دریاب لتا کلو منو لامن تریا ندیر پارا چھ خریتا سو داغینا لامن تریا اگا غوخا تازہ تازہ تازہ غوخا دا مئی توی لکی گی دا خوگ نا خوگ دریاب نا وما ذرا لکم فی الارض مختلفن الوانو اللہ مسخر کردی دی اغا سوچ خوارک کردی دی استاز را پارا پلیزمکا کی ہر قسم حیوانات و نباتات و جمادات کبسائیت تی و کانسریات دا سچ مختلفن الوانو رنگون مختلف دی جنس مختلف دی نوع مختلف سنفی مختلف ہو صنف د ټول نخکت یې خسي کنه تک رومه او پاکستاني بیا نوعی انسان او بیا حیوان جنس ته ګورا نو ته ګورا صنف ته ګورا پدې کې خامغاره توحید دلیل هغه چاله دی چې دنس یذکرون نسیت اخلی وهو الذی الله غذات ته سخر البحر چې پکاره دریاب لګو لتاکلوا من لحم طریا چې خوره تاسو دا غینا غوخه تازه تازه غوخه د مالګین او د خوګ دواړو دریابونو نه مفسرین وی چې هغه وزي روزي مې چې دې کنه هم په خوګ دریاب کې هم په مالګین کې خو لیکن دا کالج او پسې ذکر کې وتستخرجو منه حلیتان دا صرف د مالګین نه روزي بس وجه ابن کثیر کې او علامه الوسی رو المانه کې دواړو ذکر کړی دا والله عالم وی دیو دریاب د مغرب ورته ویلو چې زبره الله ته وی چیزا بدل دا بندگان غرکو ما ویچی تا دا کار که نزدر بانده دا کالو پیدا کول دا تویٹ که کو ما کالی بده کنی چیزا دا چل که بحر شرقی و تا ویو ویلو چیزا بول دا مور گونتا که ما سبو تاویم نا ویزا پتا که وقت کارون دیر زیادی او کالی بوم پده که دیر زیاد چکم دین آغا پیدا کیگی بیا تفسیر قرطبی که دی دیر خطابی قول نقل کرده چې د خزر لپاره مو د سپینو ګوتو چې دا هغه ناجایز ده داغه خبره کو خپل خبره کو ورپسې او بیا غلی کی تفسیر قرطبی کوم چې ته په ګوتو باندې دا ګوته چی په دې د الله نوم لیکلی او بیت الله ته یو تنزی یا بیت الخلاۃ زی یا بیت النجاست زی یا بیت الطهارت زی ارده ته چی زی دې په کې تلیشي ها دې بیت الخلاۃ چې دې ورزی کنا نو لګون تک خو پکشته خو حکم کړه خفت ته او بیا غ دالی کلی چې امام زهری چې کومه ګوته جوړه کړې و نه پاغه باندې هم لیکل کړو او غدا داو چې محمد يسأل الله العافيه زهری زانیادی دالانه عافیت غواړم امام مالک دالی کلو حسبی اللہ و نعم الوکیل. د موسی علیہ السلام گتا چولی وا اگر کلو پکے پاسا لکل اجلن کتاب دا خو داغی خبر دی. او امام ابو حنیفہ رحم اللہ مبارک راضی چې کفا بالموت واعدا کر عمر سے مبارک دی دو کرے وطن په کوته باندې داری کړی شو چې کفا بالله کفا بالموت واعدا. خوص دلتا مسله سره دی اول دی حلیتن او بیا دی لحمن طریان. د سړی د پارا صرف د سپینو ګوته جائز ده او اغاما یو مسقال سلورنی میں معاشی صرف سیوا چنی شی غٹنی دا خود سڑی خبر دا دا دین علاوہ دا سڑی دا پارا ہر گوتا ناجائز دا که دا سرو گوتا چی کویدن اکڑی دا او جنے والا را لگلی دا ام ناجائز دا او کافی اگا جنوٹاری اگا غمی ممی خونتا کہی چی ندا ام ناجائز دا خدا چی دا د سرو گوتا والا ٹک دا د سپینو گوتا والام ٹک دا دا دوارا سی دی دا دین علاوہ که خدا گوتا جوڑی د سرو دا سپینو نالاوہ که دا تانبی که دا پیتولی که دا گلوٹی ندا سرو خدا لیوشان ناجائز دی خدا لم ناجائز گوتا که خدا چی کنا یا با دا سرو یا با دا سپینی بس نور چکم دینا ناجائز. ہاں دا خزی دا پارا دا گتنا علاوہ نور کم زیورات چی دی دورونا دی میخکی دی پینزیب دی نور سا نمونے نرازی سبینو چیسے سیزو نا دی آگا کا ارنگی نو ٹک دا کدا پیتولی نم ٹکو آگا دا گلٹوی نم ٹکو بنگلی کا ارنگی ناگا ٹکو دا سی خو گتا کی دا خزی دا پارا صرف دو ٹکو د سرو او د سپینو دا وانه فی مسلک شو لتاکلوا منه لحما طریا د دین صرف زموږ د مسلک مطابق مې ده مې دته لحم اوې دغه حیوان خو لحم ورته زګه ویږي د اډو کې ډیر نشته لشه پکې یی لگا ډیر کم غونته خو هغه پکې ډیر زیات دی په دې اعتبار سره وته لحم هغه ویلې ده او اتباع قول دے دے علامہ علوسی نقل کرے دے چھے تازہ مئے بخورے کچھتا دا سے مئے دے او گوڑ چھے اگا زوڑ لے دیکھے دیر مرضو نے پرات دی نا سے اگا سڑی بانے بنا دو کہ کہ دل تے چوز گردی رہ گردی تازہ مئیان چھے دی تازہ وکانا ورشہ وے گورا دا کم گل پڑے چھے دی دا وقت سرخوا کے زے دغا دینے پتہ لگی مئے چھے خرابی گی دغا دینے خرابی گی تازہ چھے نی مئے کنا نا اکا مئے با نخری پا دے که دیر زیاد ازر الاشیاء فٹولو که نقصانی شے چه کم دے ناغا دغا دے بیارو المانی که دادی چیزا مون مسلک دارے چه الا سمک صرف مئے با خوری بل سا با نخری یا چه کم شیر اغام دا مئی کسم دے کنا لکا مثلا مار مئے مرمخی چه ہوتا ہوئی دا مئے دے کنا جنگا که لگ اختلاف تے دا اختلاف پا دے کرے چه دارا مئی کسم دے و کنا دے کدا مئی قسم شنو ٹک دا آمد ردا کو احکام شریعت کے ڈوم بنے مسئلہ دا نکلے دا پدے افلا بتاوش اور روکنے دا چے جنگا ٹک دے بنگالان ہم سونے چیدی اگی ہوئی چیدہ جنگا خوڑل اگر ٹک دی دا کو ہے دا مسئلہ خبر نہ دا دار علم حیوانات زوال جی والے چکمی اغیر تحقیقو کی جدا قسم دے دا مئی ہو کنا دے کہ یہ خو ٹک دا اکنی نہ ٹک نہ دا مئی مار مئی مار مخے دا پک ٹک دی حنفی مسلک کے امام مالک وی ار سرا کاگا چپ سمندر کی سوم دی ٹک دا بعد پک خنزیر اس پہ مستثنا کڑے دے او انسان پک اومی آیات الحیوان کے شتل کا سنگ دل تک پہنچا وان انسانان گرجی کنا اس جنے کے پک اومنی پرے سمندر کے ایو کی سمجھ کر کڑے دے پک وہ کم دے کی سو پک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چے لحم تاریخ وی دی شی سمک او میتا او بیا اغم وی چې ټیک د دانور سيزونه پکې باز خړل داغه اجازه شته بیا نور مسلې پکې هم علماو دې ځکه نقل کړی دي مثلا یو کس تے اگا مئی رونی سو او مئی سری کو نہ پائے کہ بل مئی رو ہوا تو پا مئی کے مئی رو ہوا تو نہ دا بم خوڑ لکی گی زکا چھے دا مرک سبب دا زید تنگوالے دے نو دا دے خوراکو اگا صحیح دے دا سے مئی دے او مئی خوراک پہ عملہ کرے دا ختمے کو نہ داغے خوراکم ٹک دے صحیح دے کرائے خوراک کی دا سے میان دی پیوزے کے لکرہ پارمون جوڑی گی لن لن مختصر مختصر ہے کہ ٹولا جمکڑی او اغیت وطی نشی او دا چھ کلا زدگ واڑی ناغرانی وری شی او اغا پاکے مرشوی ندگا حلال لے والا لگ لن زیرے کنا پائے کس خوز گندے جو کردے دے میان پاکی دی او یو مئے پاکے مرشو دا خوراک ٹک دے خو لیکن کا غیر اخکار کول پکاری مستقل اسے دا سے پلاسو نشی رانی ولے کونڈا بھائی یا وبل سی نہ بیا کا مرشوی نہ فلاح خیر فی اکلی نہ بے خورے اللہ مالوسی دے دا سے اوتن دے اگر کار پارے طریقے سے رکھی ٹک دے رمائی کونڈا ور تو خخی دا سے وردن نکی نہ ان ٹک دا یارا تماکو تور واچی گڑبڑی کی نہ ان ٹک دا خو شارٹ بال نہ اور کی زکا چدا پور سر عذاب دے اور پور سر عذاب حیوان والا حیوان سا والا سیدھا ہی ہو چی اگر نہ جائز ہو نہ جنریٹر پر بسے نوڑے مدرسے کا خور پسے خود نہ اڑے جنریٹر نہ مدرسے رے میاں لزوں دگا ہو پکے بالکل نہیں ہو کہ پل جنریٹر ہی ہوں نہ دور ہی ہو سزا چولہ ورکے کا نا پتہ طریقے سے دگا بٹک نہیں نہ سے نور احکام دے دے کہ مبصرین کا ذکر ردے کڑے قسم ان کے پنور سکے ردے کم مسلی شریف وتستخرجوا منه حلية اور اوباس تاسو منه دینا حلية کالی تلبسونا چاچو تاسو اغا اچی یہ خخذ خخذم تاسو لاچی کنا وتر الفلک مواخر پی تب بن کشتے اوبوش لون کے پی پڑے سمندر کے کشتے خو پخا ہے اس پک جازو نے تو گورا لانچن تو پکے ہو گورا پس سمندر کے روان دی ولی تب تک من فضلی ردیر پارا چتا سو لٹوئے دا اللہ فضل ولعلکم تشکرون ردیر پارا چتا سو شکر باسے دوچ نعمت تگورا دلوندی نعمت تگورا والقا فی لرد رواسیا چولی دی پر ازمک باندے رواسیا غرونا مضبوط مضبوط داولے آن تمید بکم لی اللہ تمید بکم ددیر پارا چی گڑ وڑ انو خوزی دا غرونا دا ازمکا پتا سو باندے حرکت استرابی نشتا بس قرآن ندا ثابت شوا دزمکی اگر خود دل و حرکت و گرد دل چی استراب گڑ وڈ چی تمید چو وطا ہوئی اگر نشتا از زی و نزی و درزی اگر دانا مسئلہ دا وانہارن اللہ پیدا کردی پدے کے وارا وارا نیرونا نیرونے پکے پیدا کردی دی جائے پدے باندے او دا داگی کلارا و افشار ایڈر کل مندر پیش کی واسو بلن او اللہ پیدا کردی دی لارے کلوی سبلن فی جایا لوئے لوئے لارے الویلے بازارون دی دا اللہ پیرا کردی دی سبلن لارو تبیر کی گی دا لارے چی پیرا کردی دی دا رسر پارا چی ملک او بل ملک پا دیکھ خلط رانی چی تغیر رانی چی دے ملکون جدائی راشی نکدا مانا اخلے نرستو چی رازی و بین چی لعلکم تحتدون نو دا دے تعلق ببیا پا دے طریقے سرشی چی دا غرونا میں دا یوبل دا امتیاز دا پارا پیدا کردی دی پا دے غر ندے علاقہ پی جند رکی گی چی دا غر دے پرسے بادام آخواتی بلا علاقہ را دا غر دے و آخواتی بنیر دے آخواتی غر دے کوئی برمان